Des. Ακούγομαι, ενά, ακούγομαι, ενά. Συντρόφοι σε σύντροφοι, σε αυτές τις εκλογές ψηφίζουμε αλλαγή. Ψηφίζουμε για μια δίκαιη κοινωνία. Ψηφίζουμε λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία. Όλοι, όλοι ζητούνται. Ψηφίζουμε όλοι Δημάρ. Προσοχή, όχι Δημαρά, Δημάρ. Του τέστην Δημοκρατική Αριστερά. Πήρα από βασιλιά, δεν θα αφήσει ποτέ σκλάβο να το κρατούν λαϊ. Πνίχτο το κουνέλι, ψήφος το κουβέλι. Πνίχτο το κουνέλι, ψήφος το κουβέλι. Όλοι όλοι ζητούν. Σκίστηκε το ρέλι, ψηφίζω το κουβέλι. Και στηρίζουμε όλοι τον υποψήφιό μας στη Β' Αθήνας, σύντροφο Γρηγόρη Ψαριανό, και πρωτοφωνάζουμε Λουκούμι Συριανό, ψήφο για τον Ψαριανό. Λουκούμι Συριανό, ψήφο για τον Ψαριανό. Σε μια κοινωνία σοσιαλιστική. Όλοι, όλοι, όλοι, ψήφο στο Γρηγόρη. Όλοι, όλοι, όλοι, ψήφο στο Γρηγόρη. Όχι μικρογεύματα, το χρυσό κουβέλι, που στα μαλλιά της χώρα γίνε θέλει να ξεχωρεί. Κάναμε τα πάντα κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου να βγει και ο Κουβέλης. Ένα από τα αυτοκίνητά μας, της εκπομπής, του σταθμού, είχαν βγει στους δρόμους και παρότριναν τον κόσμο, όπως ακούσατε, να ψηφίσει Κουβέλη με επιχειρήματα και βεβαίως να στηρίξει, να ενισχύσει Ψαριανό με επιχειρήματα και με τα γνωστά πολύ καλά συνθήματα. Απέδωσε αυτή η προσπάθεια, πήρε το ποσοστό που πήρε, μπήκε στη Βουλή και παίζει πια καθοριστικό ρόλο. Δεν ξέρω αν θα πάρουν μέρος στην κυβέρνηση των τριών, Δημάρ, Πασόκ, Νουδού, που από χτες μας έχουν ζώσει όλους τα φίδια. Αλλά πάρει δεν πάρει, το ενδιαφέρον είναι ότι όλοι τον έχουμε ικανό να πάρει μέρος. Και ας μην πάρει. Και από χτες, με το που έκανε τη δήλωση αμέσως μετά τη σχετική συνάντηση, φούντωσαν τα social media με μηνύματα, με πανικό, με φράσεις τύπου πραξικόπημα, χούντα, κάνουν διαφορετικά από αυτά που θέλουμε. Μέχρι στιγμής επίσημη απάντηση από τον κύριο Κουβέλη δεν έχει υπάρξει. Βγήκε ο εκπρόσωπος νωρίτερα, είπε εδώ στον Χατζηνικολάου ότι δεν θα γίνει κτλ. Κτλ. Παρ' όλα αυτά, ακόμη και τώρα, ενώ ψιλοδιαψεύδεται, κανείς δεν είναι σίγουρος. Και αυτό δείχνει κάτι για τα κόμματα γενικώς που επιλέγουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Βεβαίως ο κύριος Κουβέλης το έχει διευκρινίσει εδώ και καιρό ότι δεν πρόκειται να κάνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να σας πω ότι εμείς δεν είμαστε ούτε κολυμβήθρα του Σιλοάμ, αλλά δεν έχουμε και το σύνδρομο του Σκατζόχυλου. Τι θα πει είμαστε ή δεν είμαστε Πασόκ. Τα φάγαμε τα λεφτά. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Πρέπει να σας πω ότι εμείς δεν είμαστε ούτε κολυμβήθρα του Σιλοάμ, αλλά δεν έχουμε και το σύνδρομο του Σκατζόχυλου. Και ο Σκατζόχυρος και η κολυμβήθρα και όλα μαζί, αυτός που έλεγε τα φάγαμε τα λεφτά, ήταν ο Γρηγόριος Ψαριανός. Δεν το έχει πει τώρα, το έχει πει λίγο παλιότερα, αλλά οι συνειρμοί από τότε, αλλά και τώρα όσο το ξανακούμε, γίνονται. Τα φάγαμε τα λεφτά. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Κάποιοι αριστεροί λένε ότι για όλα φταίνε τα καθήκια στις Βρυξέλλες, ενώ φταίμε εμείς εδώ. Δεν μας φταίνει οι Βρυξέλλες και η Ευρώπη. Εμείς τα φάγαμε. Τα φάγαμε όλοι μαζί. Τι θα πει είμαστε ή δεν είμαστε Πασόκ. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Μπορεί. Ίσως μπορεί. Ποιος μπορεί. Μπορεί. Δημοκρατική Αριστερά. Η δύναμη που μπορεί. Ακόμη και το διαφημιστικό, το προεκλογικό ήταν λίγο φλού. Ο Γιάννης Μπέζος που έλεγε μπορεί, δεν μπορεί, ερμηνεύεται με διάφορες οπτικές. Αυτή την ώρα ο κύριος Κουβέλης μιλάει στην κοινοβουλευτική ομάδα της Δημάρ. Φαντάζομαι θα ξεκαθαρίσει το σκηνικό. Αν έχουμε κάτι νέο, θα σας το πούμε στο ενδιάμεσο. Αλλιώς, 2 ώρα, Γιάννης Παπαδόπουλος, μαγκαζίνο, με όλες τις λεπτομέρειες, θα μάθετε ακριβώς τι έχει πει και τι διευκρίνησε, τι ξεκαθάρισε, αν το έκανε όλο αυτό Ο κύριος Κουβέλης, μήνυμα Κροατή. Βάλε Δραγασάκη να λέει πως δεν θα καταγγείλει το μνημόνιο και Στρατούλη να λέει ότι θα το καταγγείλει. Και αν φτάνει πια με τα αναχώματα, το Photoshop της Αυγής το πνίξαμε Θύμιο. Για το Photoshop της Αυγής μίλησαμε χτες. Δεν θα λέμε κάθε μέρα. Το είπαμε χτες όλο αυτό το κόλπο που έκαναν εκεί. Να σβήσουν το σφυροδρέπανο. Όντως, ο Γιάννης Δραγασάκης που μίλησε στον Χατζηνικολάου νωρίτερα, για πρώτη φορά, έτσι αισθάνομαι εγώ, ξεκαθάρισε τι ακριβώς λέει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα πολύ φλέγοντα θέματα. Και βεβαίως, όσο πάμε προς τις εκλογές, τις επόμενες που μάλλον θα γίνουν σε ένα μήνα, θα τα ξεκαθαρίσουν ακόμη περισσότερο. Όσοι δεν ακούσατε, μπείτε στο ενικός.gr, υπάρχει το απόσπασμα να το ακούσετε. Πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Είναι σοβαρός ο Δραγασάκης στον ΣΥΡΙΖΑ. Και είπε ότι δεν θα κάνει καμία μονομερή πράξη η Ελλάδα. Έτσι το βλέπουν. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θα επαναδιαπραγματευτούν καταρχήν τη συνολική στρατηγική, αυτό που αναφέρει και στην επιστολή, αλλά μετά το είπε σε ένα άλλο σημείο ότι θα προσπαθήσουν να γίνει μια επαναδιαπραγμάτευση και δεν βλέπει καθόλου έξοδο από το ευρώ. Αυτά συγκράτησα εγώ. Καθαρές κάπως θέσεις, ώστε να μπορούμε όλοι να τοποθετηθούμε και να ετεροκαθοριστούμε, όπως λέγαμε παλιότερα, η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή με τα παιδιά της, τον εκπρόσωπο τύπου, βγαίνει πια στα κανάλια. Μάλιστα στον Α έδειξαν τη μία μέρα και το έδειξαν και χτες. Και από ό,τι μπορώ να καταλάβω, επειδή ίσως κάνει και νούμερα, από εδώ και πέρα θα περάσουμε μία φάση κατά την οποία τα μέσα ενημέρωσης, τα ηλεκτρονικά, θα χαϊδεύουν, θα πλασάρουν, θα λανσάρουν τη Χρυσή Αυγή, όπως το έχουν κάνει και σε άλλες περιπτώσεις παλιότερα, βλέπε περίπτωση Λάος ή γενικότερα. Δεν είναι μακριά και η μέρα που τα μέλη, οι νέοι βουλευτές θα μπουν και στο lifestyle, οπότε θα περάσουν και θα διαπεράσουν όλες και τις υπόλοιπες εκπομπές, διότι δεν υπάρχει κριτήριο, ή μάλλον υπάρχει ένα κριτήριο, διότι μπορεί να είναι αυτά που λέει η Χρυσή Αυγή σε μεγάλο βαθμό κίνδυνος και επικίνδυνα για τους ανθρώπους, για την κοινωνία, να δημιουργούν φόβο και τρόμο, αλλά στα βασικά αυτού του οικονομικο-κοινωνικού συστήματος δεν έχει να πει κάτι διαφορετικό, οπότε δεν είναι και κίνδυνος για όλους αυτούς. Ο εκπρόσωπος τύπου, ο κύριος Κασιδιάρης και βουλευτής πια της Χρυσής Αυγής, χτες ήταν στον Νίκο Χατζηνικολάου, τους κράτησε καμιά ώρα, πολύ ενδιαφέρουσα έτσι κι αλλιώς η εκπομπή, εμφανίστηκε πάρα πολύ σεμνός και ταπεινός. Στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση, θεωρώ ότι τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής, από τη στιγμή που ο κόσμος πλέον βλέπει το πρόσωπό μας, θα πολλαπλασιαστούν. Το δύσκολο βήμα για εμάς έγινε. Το δύσκολο βήμα ήταν να φύγουμε από το περιθώριο και το 0,29% και να το κάνουμε 7%. Τώρα το 7 για να γίνει 40% δεν απέχει πάρα πολύ, κύριε Βαγγελάτο. Το 7 για να γίνει 40% δεν απέχει πάρα πολύ, κύριε Ευαγγελάτο. Είπα Χατζηνικολάου, λάθος. Είναι τηλεοπτική η εκπομπή, ήταν στον Νίκο Ευαγγελάτο χτες το απόγευμα. Μάλιστα, ακύρωσε και ο Πάνος Καμένος την εμφάνισή του στον Νίκο Ευαγγελάτο και έστειλε και ένα μήνυμα στο Twitter που έλεγε ότι εγώ μετά από αυτούς δεν βγαίνω, φεύγω κτλ. Ακούσατε εδώ, είναι προσγειωμένοι άνθρωποι. 7% τώρα, το 40 έρχεται. Καμία πρωτοτυπία, το έχουμε ζήσει και από άλλους. Γενικώς, μόλις αρχίσει λίγο να ανεβαίνει κάτι να γίνεται, ονειρεύονται όλοι οι αυτοδυναμίες για να υλοποιήσουν τα σωτήρια προγράμματά τους για τη χώρα κυρίως. Και όσο, όπως είπε ο ίδιος, ο εκπρόσωπος τύπου, όσο φαίνεται το πρόσωπό μας. Ας ακούσουμε λίγο από το καινούριο πρόσωπό τους. Η γνώμη σας για τον Χίτλερ και για τον Μάρξ κτλ. Ένα ιστορικό πρόσωπο. Θα κριθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κριθεί ακόμα από την ιστορία. Θα κριθεί εν καιρό από την ιστορία. Ο Χίτλερ δεν έχει κριθεί ακόμα από την ιστορία. Μπορεί να περιμένει ιστορία ακόμη, γιατί δεν έχουμε και στοιχεία για να κρίνουμε το Χίτλερ. Δεν υπάρχουν αποδείξεις για όλα αυτά που του καταλογίζουν διάφοροι. Δεν έχει περάσει και αρκετό χρονικό διάστημα ώστε να έχουμε μια κατασταλαγμένη άποψη για το τι ακριβώς ήταν ο Χίτλερ. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Χθες παρακολουθώντας όλη τη συζήτηση, τους είδω δεν τους αρέσει να στέκονται σε αυτά τα ιστορικά θέματα, τα ιδεολογικά θέματα και το πάνε πάντα στο σήμερα. Προσπαθούν να το φέρουν με έναν όχι τόσο κομψό τρόπο. Κάνουν την προσπάθειά τους. Το ζήτημα είναι πόσοι δημοσιογράφοι που είναι απέναντι τους στριμώχνουν. Γιατί θέλουμε τους δημοσιογράφους να στριμώχνουν τους ανθρώπους που είναι απέναντι. Χτες δεν το πολύ είδαμε. Έγιναν δηλαδή τα τυπικά, ακολουθήθηκε το τυπικό. Όποτε λέγονταν η λέξη Χίτλερ να πετάγεται ο Ευαγγελάτος και να λέει «Ω, είναι κακός». Όποτε λέγονταν η λέξη Χούντα να πετάγεται ο Ευαγγελάτος και να λέει «Είναι κακός». Αλλά αυτό δεν είναι στρίμωγμα. Αυτό είναι όλα τα άλλα εκτός από στρίμωγμα. Στο τέλος δε έκλεισε η συνέντευξη με πολύ έτσι ενδιαφέροντα τρόπο. Λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ, τράβηξε παραπάνω αυτή η κουβέντα. Εύχομαι να εκφράσετε αυτά που θέλατε. Μπράβο! Και ούτως ή άλλως να τα λέμε και να τα λέμε πιο συχνά και να έχει νόημα όλη αυτή η κουβέντα με ανοιχτό διάλογο. Εύχομαι να εκφράσετε αυτά που θέλατε. Να έρθουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην συνέντευξη δύο μελών της Χρυσής Αυγής, τα οποία εξελέγησαν και βουλευτές στις πρόσφατες εκλογές. Η συνέντευξή τους προβλήθηκε χθες στην εκπομπή Αυτοψία. Θα δείτε σήμερα ένα νέο απόσπασμα της συνέντευξης. Θα δείτε όμως και μια αποκάλυψη για τους ύμνους του αρχηγού της οργάνωσης Νίκου Μιχαλολιάκου, στον Αδόλφο Χίτλερ. Αυτό ήταν ο Αντώνης Ροίτερ, ο οποίος στο δελτίο ειδήσεων του Αλφα χθες έκανε αναπαραγωγή όλων αυτών που είχαν πει τα μέλη βουλευτές της Χρυσής Αυγής από την προχθεσινή εκπομπή. Θα τα ζήσουμε, το λέμε έτσι για να μην ταραζόμαστε. Γενικότερα πρέπει όλες οι απόψεις στο πλαίσιο της πολυφωνίας και της δημοκρατίας να παρουσιαστούν. Και επειδή δεν είναι εύκολο και ο κόσμος ξέρει πολλά, τους δίνουμε μία ώρα την μία μέρα, ένα βίντεο σχεδόν εκπομπή την άλλη, αναπαραγωγή στο δελτίο. Ανυπομονούμε να δούμε σήμερα που αλλού θα υπάρχουν και πώς θα γίνει η συζήτηση και γενικότερα η διάδοση των ιδεών. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι πρέπει να διαδίδονται αυτές οι ιδέες, να διαδίδονται. Να ξέρουμε όλοι τι ακριβώς υποστηρίζει ο καθένας. Και δεν είναι και σωστό όλο αυτό που έγινε με το site το οποίο το ρίξανε, γιατί δείχνει μια φοβία. Θέλουν όλα αυτά τα θέματα, όπως έχει δείξει η ζωή και η ιστορία, με πολύ ψύχρεμο τρόπο να αντιμετωπίζονται. Δεν ξέρω αν θα έχουμε την ψυχραιμία. Είναι το ζητούμενο και σε αυτόν τον τομέα. Η Άννα Νταλάρα, αποτυχήσασα και ατυχήσασα ταυτόχρονα. Έχει όραμα για τι νομίζετε, για το ΣΥΡΙΖΑ, για την αριστερά και για το μοντέλο της επανάστασης, βάλτε εισαγωγικά στη λέξη, που έρχεται στην Ελλάδα. Το χώρο που είμαι ιδεολογικά πιστεύω ότι μπορεί να το εκπροσωπήσει μια νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη της αριστεράς, μέσα στον οποίο θα συγκλίνουν πάρα πολλές δυνάμεις. Εκτιμώ πολλές από τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ, όμως, δεν είναι κάτι καινούργιο και δεν υπάρχει παρθενογέννηση στις ιστορικές κρίσεις. Τουλάχιστον να μην το κάνουμε όπως ο Τσάβες, να το κάνουμε όπως ο Λούλα. Τουλάχιστον να μην το κάνουμε όπως ο Τσάβες, να το κάνουμε όπως ο Λούλα. Να και τα οράματα, να και τα παραδείγματα. Δηλαδή καταλαβαίνω την Νταλάρα που γουστάρει και το λέει με κάποιο τρόπο τώρα που ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει κάτι να κάνει το ΠΑΣΟΚ, το όποιο ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ και να έχει και άποψη. Να μην είναι όπως ο Τσάβες, να είναι όπως ο Λούλα της Βραζιλίας. Για όσους δεν το καταλάβατε, δεν είναι η γνωστή Λούλα που την κυνηγούσαμε κάποτε. Αυτό είναι. Επιτέλους ξεκαθαρίζουν κάπως τα πράγματα για να ξέρουμε και όλοι οι άλλοι τι ακριβώς στάση να πάρουμε. Γιατί είχαμε ένα δίλημα, θα πάμε τύπου Τσάβες. Όλα όσα θα γίνουν στην Ελλάδα θα είναι τέτοιου τύπου ή θα είναι τύπου Λούλα. Επιτέλους σιγά σιγά ξεκαθαρίζονται από την Άννα Νταλάρα βέβαια. Τώρα στην άλλη πλευρά η Ευρώπη περνάει δύσκολες στιγμές, αλλά είναι ευγνωμονούσα, στέκει η ολόκληρη Ευρώπη ευγνωμονούσα στον Αντώνη Σαμαρά. Προσέξτε, και τις τέσσερις λέξεις που ορίζουν σήμερα τη συζήτηση της οικονομικής πολιτικής στην Ευρώπη, ευρωομόλογο, ανάπτυξη, επαναδιαπραγμάτευση, ισοδύναμα μέτρα και τις τέσσερις τις έχει εισαγάγει η Νέα Δημοκρατία. Μπράβο! Και τις τέσσερις όμως, το είπε λίγο νωρίτερα, είναι αμοντάριστο, έτσι ακριβώς το είπε, στην κοινοβουλευτική του ομάδα, φωτιά έχουν πάρει αυτές οι καρέγκλες εκεί, ανά μία ώρα αλλάζουν συνεχώς και μπαίνουν καινούργοι, ακούνε τα λόγια των προέδρων και των αρχηγών από πάνω. Και τις τέσσερις λέξεις τις έχει φέρει ο Αντώνης Σαμαράς και γενικότερα η Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό είπαμε ότι ευγνωμονούσα στέκει, κλείνει το γόνι, όπως λέμε, η Ευρώπη στον Αντώνη Σαμαρά, που της δίνει και ιδεολογικό υπόβαθρο για όλα αυτά που γίνονται. Το έχουμε δει και εμείς στο δημοσίευμα, το έχουμε μάλιστα και στο ελληνοφρένια.net από το Βήμα. Ένας στους δύο αστυνομικούς ψήφισαν Χρυσή Αυγή. Είναι επίσημα στοιχεία. Προκύπτουν από έρευνες γιατί ψηφίζουν σε συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα και μάλιστα. Αυτό που έχουμε βάλει είναι του Βασίλη Λαμπρόπουλου, το έχουμε στο ελληνοφρένια.net όπως μπαίνετε δεξιά, κάτω δεξιά. Η Χρυσή Αυγή στα εκλογικά τμήματα που ψήφισαν αστυνομικοί περίπου τώρα χοντρικά συγκεντρώνει από 19 ως 24%. Ενώ, όπως λέει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, στα εκλογικά τμήματα του Αγίου Παντελεήμονα και της Κυψέλης η Χρυσή Αυγή παίρνει 15 ως 18%. 15 ως 18 στον Άγιο Παντελεήμονα, 19 ως 24 στα τμήματα που ψηφίζουν αστυνομικοί και προκύπτει ένα συμπέρασμα, το έχει και η Καθημερινή, ίδιο ακριβώς το συμπέρασμα, ένα στους δύο αστυνομικούς ψηφίζουν Χρυσή Αυγή. Ελευθερία έχουμε, δημοκρατία έχουμε, δεν θέλουμε να θέσουμε κανένα άλλο θέμα. Απλά πέσαμε από τα σύννεφα και γι' αυτό το λόγο, επειδή τώρα τελευταία είναι πολύ της μόδας, να πέφτουμε από τα σύννεφα. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως, στο ταξίδι προς τα κάτω, από τα σύννεφα. 211-200-8200, τηλέφωνο επικοινωνίας, mail στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr και κινητό, από κινητό, real, και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54%. Μια αλήθεια για την αλήθεια που δεν θέλει ο λαός, αλλά θέλει την αλήθεια μόνο όταν τη λέει το Πασόκ, ακούμε από τον Βενιζέλο. Φοβούμαι ότι ο λαός μας, σε μεγάλο βαθμό, ακόμη και τώρα, και αυτό αποδείχτηκε από τις εκλογές, δεν θέλει να του λες την αλήθεια, παρότι διεκδικεί να του λες την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Μπορεί. Ίσως μπορεί. Τουλάχιστον να μην το κάνουμε όπως ο Τσάβες, να το κάνουμε όπως ο Λούλα. Λούλα, Λούλα, πού είσαι Λούλα, Λούλα, Λούλα, θα τρελαθώ. Τι θα πει είμαστε ή δεν είμαστε Πασόκ. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Μπορεί. Ίσως μπορεί. Την επομένη των εκλογών που πήραμε την πρώτη διαρευνητική εντολή δώσαμε δύο εναλλακτικές λύσεις. Άμεση χρεοκοπία και έξοδο από το ευρώ. Έχει προτάσεις ο άνθρωπος. Γι' αυτό του πάνε όλα καλά. Εμείς δεν είμαστε σε θέση τελείως καταρχήν ο Κουβέλης να ακούσουμε τι λέει γιατί είμαστε εδώ, αλλά μου στέλνουν ακροατές μήνυμα και λέει μόλις επανέλαβε ο Κουβέλης ότι δεν συμμετέχει σε κυβέρνηση Πασόκ Νουδού. Και μάλιστα ο Βασίλης που το στέλνει από τη Ξάνθη λέει εύχομαι να μην την κάνει την Κολοτούμπα. Αφού το λέει ακόμη και τώρα, φαντάζομαι, χωρίς ποτέ να μπορεί κανείς να βάλει το χέρι στη φωτιά με όλα αυτά που έχουμε δει και έχουμε μπλέξει, να μην το κάνει. Και μάλλον πάμε σε εκλογές αφού δεν το κάνει ούτε αυτό. Ή κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς θα βγάλει και η σύσκεψη με τον Αντάρτη, τον πρόεδρο, τον κύριο Κάρολο Παπούλια. Λαός, μέρος Α. Άκουσα τον κύριο Σαμαρά εχθές να λέει ότι θα κάνει ένα μνημονιακό μέτωπο, λέει, για να προασπίσει τις κατακτήσεις των τελευταίων δεκαετιών. Καλά, πού ζει ο άνθρωπος? Δεν έχει πάρει χαμπάρι ότι δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο? Ισοπεδώστηκαν τα πάντα. Γι' αυτό και ακριβώς πιστέψαμε μετά την Κολοτούμπα που έκανε ότι σε όλα ήταν συμμέτοχος. Συνενούσε σε όλα, γι' αυτό δεν αντέδρασε. Και η ασυλία η οποία καταργήθηκε για τα προσωπικά στοιχεία του κράτους ήταν από το πρώτο μνημόνιο που έπρεπε να βγει στα κάγκελα. Δεν έβγαλε το λαό στον δρόμο και έτσι διαπράχθηκε αυτό το έγκλημα με τη δική του συνένεση. Τον θεωρούμε συνένοχο. Γι' αυτό όλος ο λαός πρέπει να ψηφίσει αντιμνημονιακές δυνάμεις. Να έχουν αυτοδυναμία, να δούμε τι θα γίνει. Διότι εδώ τώρα στα σίγουρα πάμε να πεθάνουμε. Και εμείς και η χώρα. Είμαι ο Δημήτρης και παίρνω πρώτη φορά. Είσαι ο Δημήτρης και παίρνεις πρώτη φορά, βεβαίως. Δημήτρη, απλά πρέπει να σε ενημερώσω λίγο, να σου πω λίγο και τους κανόνες. Θα φορέσουμε προφυλακτικό, μην κολλήσουμε και τίποτα. Ελπίζω να μην τελειώνεις γρήγορα. Έχεις 10 λεπτά στη διάθεσή σου, ξεκινάμε από τώρα. Εγώ θέλω να πω καταρχάς εδώ το ΣΥΡΙΖΑ ότι. Τι να πω. Πολύ τυχερό κόμμα να κάνω, πολύ τυχερό. Ελεύθερα πια σήματα, αγόρι μου, πες μου. Όσο το κουκουέ, εγώ πιστεύω ότι είναι το πιο κερδισμένο κόμμα. Είπαμε να κάνουμε σεξ, όχι να αρχίσουμε τη μαλακία. Εντάξει. Τι να κάνω. Πιο γρήγορα να κάνεις. 2-3 κουνήματα ακόμη και έξω. Μακάρι στις επόμενες εκλογές να βγει το κουκουέ. Πιο γρήγορα, μάνα μου, πιο γρήγορα, μάνα μου. Και ότι εσύ είσαι πολύ καλή. Και κράτα και το προφυλακτικό. Έχει αρρώστιες πάνω, κάτω, κορνίζα. Ποιο. Το προφυλακτικό. Αριστερές κυρίως αρρώστιες, αλλά εντάξει. Ευτυχώς δεν είναι μεταδοτικές. Με στα σκατά, τα πολιτικά σκατά με βάλε. Πώς μιλάει, έχει, ναι. Μα αυτός είναι το πρώτο, το μεγαλύτερο σκατά. Όχι, έχει. Ναι. Ναι. Γιατί μιλάτε έτσι. Χαίρετε. Σας άκουσα όλα, όλα σου είπατε. Ναι, έλεγα στον άντρα μου. Γιατί του μιλάτε έτσι, γιατί το κακό μεταχειρίζεστε. Τον άντρα μου, γιατί ψήφισε κατά Τζαφέρη. Νομίζω πως έχω δίκιο. Λίγα του κάνετε. Ναι, είδατε. Αν και το συμπονώ. Είναι πολύ ευγενής. Παρ' όλα αυτά, άκουσε προηγουμένως τον κύριο. Εσείς τι ρίξατε δηλαδή. Τη ψήφισα. Ναι. Η ψήφος είναι κρυφή. Τον άντρα σε μια χαρά τον δώσατε. Τον άντρα μου τον έδωσε. Τον εαυτό μου δεν τον δίνω όμως. Δώστε μου τον άντρα να μου πει. Ορίστε. Δώστε μου τον άντρα να μου πει. Τον άντρα μου. Ναι. Περιμένετε. Δεν πιστεύω να με βγάλετε στον αέρα τώρα. Όχι καλέ. Για... Κρυφή δεν είπαμε. Κοιμιό, εδώ στην Ελληνοφρένη, έλα να μιλήσει με τον κύριο Αποστόλη. Ψήφισε κατά Τζαφέρη, το λέω. Ναι. Γεια σας. Τα συλληπιτήριά μου, τι να σας πω. Δεν άκουσα. Τα συλληπιτήριά μου, λέω. Τα συλληπιτήριά μου δεν είναι. Υπομονή, κουράγιο, δύναμη. Άδικη, πώς το λένε, πρόταση αυτή, διότι εγώ ψήφισα κατά Τζαφέρη πράγματι, αλλά με τελείως διαφορετικά κριτήρια από αυτά που νομίζει κανείς. Καλά, δεν πειράζει. Για άλλο σας ήθελα. Ναι. Τι ψήφισε η κυρά, τι ψήφισε. Δεν το ξέρω. Έλα που δεν το ξέρεις τώρα, εσύ γιατί πήγες και στόπες. Έχουμε ξεχωρίσει τα, επειδή μαλώνουμε, έχουμε ξεχωρίσει τα, πώς το λένε, τα πολιτικά μας, έτσι, αλλά έχω την εντύπωση ότι ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Αου, δεν χάνετε. Εγώ λέω να ξεχωρίσετε και τα κρεβάτια, να κοιμάσαι αλλού εσύ. Ναι. Ωραία, να είσαι καλά, χάρηκα. Καλά, δεν έχω κάτι άλλο, την κυρία δώσ' μου. Ναι, γεια σας. Τώρα που ακούω την Παπαρίγα και είμαι περήφανη που ψήφισα από κουέ. Εστήρανε μόνο 1% παραπάνω. Πρέπει αυτός ο λαός να μάθει ότι αν δεν οργανωθεί μέσα στα σωματεία, αν δεν μάθει να παλεύει, να μην περιμένει να διάστρει μέρα. Με δύο λόγια, λέμε ότι αν δεν βρέξεις πόλο, δεν τρώσεις κάτι. Αυτό λοιπόν να καταλάβει ο ελληνικός λαός και όταν πάει πάλι τώρα να ξαναψηφίσει, να μην κοιτάει τις εύκολες λύσεις. Απόστολε, είσαι! Ναι, ναι. Καλημέρα! Καλημέρα. Να πείσουμε στους αντιμνημιακούς πολιτικούς ότι αν πάνε στη Μέρκελ, χωρίς την τσέπη τους να έχουν την αποχώρηση από το ευρώ, θα πάρουν τα αρχίδια της. Το ξέρω τι έχει. Και τι άλλο, ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος, γιατί κόπτονται τόσο πολύ να μην πάμε στη δραχμή. Μη μου λες Βενιζέλο, πικράθηκα σήμερα που τον είδα. Καλά. Στεναχωρήθηκα κι εγώ για λογαριασμό του. Καλά, κι εγώ το έχω ήθελα. Μπαίνει μέσα να μιλήσει στην κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ. Βεβαίως. Και αργήσανε μισή ώρα να ξεκινήσει. Να συνεδριάζουν. Γιατί τους είδανε λίγους. Νομίζαν ότι θα έρθουν κι άλλοι. Περίμεναν να γεμίσει η αίθουσα. Αν δεν γέμιζε με τίποτα. Ξεκινήσανε. Αυτοί ήταν, αυτοί οι λίγοι. Άντε, και την άλλη φορά λιγότεροι ακόμη. Νόμιζαν ότι δεν είχαν πάει όλοι. Όλοι είχαν πάει. Όλοι. Απαρτία είχατε. Hello. Hello. Και πολλοί που ήσασταν. Την επομένη των εκλογών που πήραμε την πρώτη διαρευνητική εντολή δώσαμε δύο εναλλακτικές λύσεις. Άμεση χρεοκοπία και έξοδο από το ευρώ. Μήνυμα από τη Λιγερή. Σε 10 μέρες λέει ξεκινάνε οι Πανελλήνιες. Θα θέλαμε ένα καλή επιτυχία από την Ελληνοφρένεια. Μόνο ένα, 10, 100, όσα θες, εκατομμύρια, όσο είναι το χρέος, 300 δισεκατομμύρια. 300 είναι τώρα, 500 γιατί κάθε μέρα ανεβαίνει. Τόσες καλές επιτυχίες να έχετε, που μπορεί και να τις έχετε. Το θέμα είναι μετά, γιατί το καλή επιτυχία εύκολα το λες, μπορεί και να πραγματοποιηθεί. Το καλή σταδιοδρομία είναι ένα θέμα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και μάλλον θα είναι για τα επόμενα 10 χρόνια, αλλά μη σας πτωεί, δεν αλλάζει τίποτα. Αλλάζει δηλαδή, αλλά δεν αλλάζει στα τωρινά σας δεδομένα. Κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε και όλα θα πάνε καλά. Και προς τον κύριο Γιώργο Στάβαρη, αν το λέω καλά το επίθετο, το έλαβα το μήνυμα, μην το στέλνετε δεύτερη φορά. Δεν μπορώ να το διαβάσω, είναι τεράστιο. Πολύ καλά τα λέτε. Από εκεί και πέρα, Ανδρέας Λικουρέτζος της Νέας Δημοκρατίας είναι σε παράθυρο του Μέγκα χθες με το στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Μπαλάφα, και έχει αυτό το σεμνό και ταπεινό που διακρίνει πάντα την δεξιά παράταξη. Ο λαός άλλο έκρινε, κύριε Λικουρέτζο μου, και αν δεν υπήρχαν οι 50, οι 50 κάλπι και έδρες που έχετε πάρει με τον νόμο Παυλόπουλου, θα είμαστε μία ή άλλη, προς Θεού. Έλεος. Αυτά έχουν κριθεί από τον ελληνικό λαό, αν έχουμε ειδώσει ή δεν έχουμε απαντήσει. Μπορούσατε να τα λέτε πριν την Κυριακή. Τώρα δεν μπορείτε να τα λέτε και να είστε αξιόπιστοι αυτά. Κύριε Μπαλάφα. Πέστε άλλα επιχειρήματα. Δεν είστε ο κατάλληλος για να κρίνετε την αξιοπιστία μας. Γιατί δεν είμαι. Δεν έχει γεννηθεί άνθρωπος που θα κρίνει την αξιοπιστία της Νέας Δημοκρατίας. Πολύ καλά του το είπε. Ποιος είναι ο Μπαλάφας, ποιος είναι οποιοδήποτε που θα θέσει θέμα αξιοπιστίας για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ωραία, φασιστοειδή. Ναι, παρακαλώ. Η τεχνητή κυρία Καλαμινίστρια, φασίστες, να είστε στην κυβέρνηση, να δούμε τι θα κάνετε. Κύριε μου, ηρεμήστε. Τι Θα μου πάθετε κάτι στον αέρα και δεν το θέλω να το φορτωθώ. Παπαλοφασίστες και παπαλοπούτες. Θέλετε να σας δώσω κάτι? Σας εμπιστεύει και ο Χατζηνικολάου και το ξεσκίζει στο σταθμό εκεί πέρα. Καθάματα. Μα σας παρακαλώ πάρα πολύ να μιλάμε πολιτισμένα. Κοπρόσκυρα, κουπούκια. Μπορεί να είμαστε, αλλά παρακαλώ πολύ να βάζετε και ένα κύριε μπροστά. Ναι, πάει αυτό, υπογλώσιο χωρίς. Τέλος. Καλησπέρα. Θέλω να πω κάτι για τη Διαμαντοπούλου, γιατί κυκλοφόρησε μια ανακοίνωση ότι έχασε δυστυχώς την έδρα, γιατί υπήρχε άλλη μια Διαμαντοπούλου στο ψηφοδέλτιο. Ναι. Με το επώνυμο Κατερίνα. Αυτό ήταν, αυτό ήταν. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε του κακού γαμιά, οι τρίχες σου φταίγανε. Α, μπράβο. Και παραδέχεται εμέσως πλην σαφώς στο γραφείο τη ότι οι ψηφοφόροι τη Ανούλα είναι τόσο βλαμμένοι που δεν ξέρουν ούτε το όνομά του. Καλέ, όχι, δεν είναι. Όχι, καλέ, τι είναι αυτά που λε. Αποστόλη, να σε ρωτήσω κάτι. Έχουμε καταντήσει αηδία σε αυτόν τον τόπο. Ο λαός έδωσε στο Πασόκ 13%. Στη Νέα Δημοκρατία έδωσε 18%. Τον Κουβέλη τον έβαλε τελευταίο στη Βουλή. Αυτοί οι τρεις τώρα θα μας κυβερνήσουν, ναι. Άρα λοιπόν, παίρνει 20 το Πασόκ, δηλαδή συνολικά. Πώς είχε ο Κουβέλης 6, κάτι και 13. Ναι, ένα 20 το Πασόκ το έχει. Δεν είναι άδικο? Δεν έπρεπε να είναι πρώτη δύναμη το Πασόκ? Ασόψε τη διάσπαση. Έλα, αγόρι μου, να σε ρωτήσω. Τι? Τα τρίκαλα, πού στο διάλογο πιάνουμε συχνότητα? Άντε πάλι με τα τρίκαλα, με έχει σκάσει, με έχει σκάσει. Δεν έχουμε τρίκαλα. Δεν έχουμε, έχουμε. Περίμενε. Ράδιο Μετέωρα 90,3. Αφού αυτό δεν λέει τίποτα, δεν είναι. Δεν ξέρω, εγώ αυτό έχω μπροστά μου, δεν μπορώ να βοηθήσω παραπάνω. Ράδιο Μετέωρα, φίλε. Συγγνώμη. Μήπως δεν πιάνει λόγω του ότι είναι τα υψώματα εκείνα τα βουνά? Δεν ακούγεσαι. Ξέρεις πώς θα τα καταφέρεις, να ακούσεις? Για πες. Θα πας εκεί στα Μετέωρα. Ναι. Σε αυτό το σακί που σηκώνει τους παπάδες, τους μοναχούς, πάει πάνω κάτω στο σακούλι. Και να βάλω κεραία εκεί. Με το δίχτυ. Εκεί αν πας, καμπάνα ακούγεται. Παιδιά, μπράβο. Γιατί? Γιατί είσαι, δεν παίζεσαι, είσαι ο καλύτερος, δεν υπάρχει δροσή. Σας παρακαλώ, κυρία μου, τώρα μην είναι αυτά τα λόγια που λέτε. Δεν υπάρχει. Τέτοια λέτε και καβαλάμε το καλάμι μετά. Δεν πιστεύω καταρχήν ότι το σήκωσε εσύ. Δεν παίζεσαι, ρε φίλε. Δηλαδή... Κυρία μου, το ξέρω, μη μου το λέτε. Δεν θέλω, θα την ψωνίσω. Αχ, να σε πάρει. Θέλετε να με προστατεύσετε, κάντε το. Είσαι ο... Δεν θέλω και πολύ. Πες, μπράβο σου. Οχου... Είσαι ο τυπικός που έχω γνωρίσει. Αυτό είναι ένα βάρος για μένα, ναι, με γεμίζει δευθύνη. Έτσι και πω το γιο μου ότι μιλήσαμε, θα τα παίξει. Δεν το πιστεύω. Από τη Θεσσαλονίκη με παίρνεις, ε. Ναι. Μην πεις το γιο σου αυτό. Μην πεις το γιο σου ότι μιλήσαμε. Να τον επείς κάτι άλλο να τον επείς. Παίζεσαι, μπράβο. Κάτι άλλο να τον επείς και να σε πει και σένα αυτός μετά κάτι άλλο για να υποθείτε καλά. Δεν μου λες αυτοί γιατί έζησαν τα σφυροδρέπανα της ΚΟΕ από την Αυγή το πρώτο σελίδο. Μήπως σκίστηκε, δεν ήταν καλή έκδοση. Δηλαδή πώς παλιά που αλλάζαμε τις σελίδες και μαύριζε το δάχτυλο. Α, γι' αυτό, ε. Ναι, τώρα μήπως κάτι αντίστοιχο κοκκίνησε το δάχτυλο και έμεινε πάνω σε καμιά δαχτυλιά το σφυροδρέπανο. Λοιπόν. Όχι. Όχι, να σου πω. Καλωσορίζω τον νέο Πασόκ και περιμένω το φθινόπωρο όταν θα βάλει τον Ζιβάγκο Αλέξης να μας πει και τον ίδιο τι θα τον βάψουμε. Ρόζι πορτοκαλί. Για να ξέρουμε. Ακούω αυτά τα γαμμένα τα κανάλια που παίζουν από χθες και λένε πρέπει να βρεθεί μια λύση, ακυβερνησία, μαλακίες, σούξου μουξου, μανταλάκια κτλ. Λοιπόν, δικαίωμά μας να κάνουμε και ένα χρόνο και δύο χρόνια μέχρι να βγάλουμε κυβέρνηση. Αυτή τη μανία δεν την καταλαβαίνω προκειμένου να τρομοκρατήσουν τον κόσμο για να δεχτούμε κάτι όπως και να βγάλουμε κυβέρνηση. Εν τω μεταξύ τα κυβερνάει Παπαδήμος, δεν έχουμε πρόβλημα. Ακριβώς. Υπηρεσιακός λοιπόν. Ο Λοβέρδος, ο Βορύδης, ο Λευτή, λοιπόν. Ο Χρυσοχοίτης, μια χαρά τα πάνε. Σωστός. Και έπειτα δεν καταλαβαίνω. Να σε ρωτήσω κάτι. Όλοι λένε και μας έχουν βάλει σε ένα. Τώρα μην το πω, τέλος πάντων. Θα μου βάλεις μπιπ, ένα μπιπ τρυπάκι του στυλ ευρώ ή δραχμή. Να σου ρωτήσω κάτι, όλους αυτούς που θα με ακούσουν. Πριν το ευρώ, τρώγανε κουκουνάρια και ζεσθενόντουσαν με σκατά έξω από μια σπηλιά. Άμα είναι να πέσει ο μισθός ο δικός μου στα 100 ευρώ, να χέσω το ευρώ. Τι να το κάνω τότε, για να λέω ότι έχω ευρώ τη στιγμή που δεν έχω τίποτα. Τώρα εσύ είσαι ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ είμαι ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Δεν μου πολύ ακούγεσαι για ΣΥΡΙΖΑ, ρε παιδί μου. Γιατί αν αυτά λέτε, πείτε τα πιο καθαρά. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Μπορεί. Ίσως μπορεί. Από ό,τι λέει, δεν μπορεί. Ωραίο είναι αυτό ένα μήνυμα. Καλησπέρα στο γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, σύντροφε κομισάρια. Για μας το λέτε, ότι είμαστε γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Τα πάντα υπάρχουν, όπως έχετε καταλάβει. Φτάνουμε στο τέλος για σήμερα, διότι έχουμε τις παραγγελίες, όπως κάθε Παρασκευή στο τέλος. Θα τις ακούσουμε τώρα όλες, ό,τι έχει ζητήσει ο λαός. Αμέσως μετά Γιάννης Παπαδόπουλος, μαγκαζίνο, ότι είπε ο Κουβέλης, τι δεν είπε, και στις 3.30 Γιάννα Κανέλη μόνη της, πια μόνη της, διότι δεν υπάρχουν περιορισμοί λόγω προεκλογικής περίοδου. Καλό Σαββατοκύριακο, να έχουμε κυβέρνηση για να κυβερνηθεί ο τόπος από Δευτέρα, μεγάλη αγωνία Νομίζω και όλοι εσείς την έχετε. Γεια σας. Ο Νεάτερταλ ήθελε να μιλήσει αρχαία ελληνικά, αλλά δεν μπορούσε και αφού είπε το εγέρσιτο και κατάλαβε ότι το είπε λάθος, μετά το γύρισε και είπε όλοι όρθιοι. Εγέρσιτο! Όλοι όρθιοι! Αλλά αυτό το βιντεάκι το οποίο πρέπει να βάλετε και είναι πολύ προφητικό είναι το εγέρσιτο του Χάρι Κλίν πριν από 30 χρόνια. Αυτό ήταν πραγματικά προφητικό. Προσχή! Μη γεννήστε! Προσχή! Πιο δυνατά! Να ειδονίζεται το έδαφος, ακινήτη. Εκινήθες. Εκινήθες. Γιατί εκινήθες. Είπαμε ακινήτη. Ο κλαδόν. Εγέρθητη. Εγέρθητο. Όλοι όρθιοι. Εσύ γιατί δεν είσαι εγέρθητος, ε. Γιατί δεν είσαι εγέρθητος. Μην γεννήσαι. Μην γεννήσαι. Είπαμε ακινήτη. Typewriter. Tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip. Κάρτα है. जिंदगी की हर कहानी लिखता है. Typewriter. Tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip. Κάρτα है. जिंदगी की हर कहानी लिखता है. Να σου πω κάτι, Μάριο, μπορώ να ζητήσω μια αφιέρωση. Ναι. Ο Αλέξης αφιερώνει στην Αλέκα το έλα να πάμε στο νησί. Βάλτο σε παρακαλώ αύριο. Της μάνας σου εγώ και εσύ, ξέρω. Της μάνας σου εγώ και εσύ. Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί. Της μάνας σου εγώ και εσύ. Εγώ και εσύ. Σε παρακαλώ, θα ήθελα να ξανακούσω τους άγαμους θήτες. Ποιο? Εκείνο με τους άγαμους θήτες, το... Είναι λίγο παλιό, είναι 2-3 χρόνια, ξέρω εγώ. Τι εννοείς τραγούδι? Όχι, είναι η άγαμη θήτε που σε έστελνε κάποιος να πάτε στον Πειραιά όλοι μαζί. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Να πάτε στο λιμάνι. Ναι, ναι. Όλοι μαζί. Ναι, γιατί... Α, πρέπει να το λες κομψά. Πού να καταλάβω, καλέ, με γρίφους μιλάς. Κάτι έλεγε για τους άγαμους θήτες και κάποιος δεν είχε καταλάβει το... Α, τώρα θυμήθηκα. Εσύ θυμάσαι και τι έλεγα. Είσαι άρρωστος, κανονικός. Γιατί στο τηλεφώνημα δεν λέμε τι έλεγα. Απλά το θυμάσαι από τότε, δεν πας καλά. Πάντως θυμήθηκες τι θέλω. Καλημέρα σας. Γεια σας. Ήθελα να διαβιβάσετε μέσα στην εκπομπή. Ναι. Αυτόν τον κύριο που κάνει την εκπομπή. Ναι. Αν έχει όρεξη να πάει να γαμηθεί αυτός, εμείς δεν έχουμε όρεξη να γαμηθούμε. Είναι που είστε σε μεγάλη ηλικία γι' αυτό. Ενώ αυτός που είναι νέο παιδί και έχει ορμές. Πώς τον καιρό έχουμε παιδιά και τα και ακούνε καλό το σταθμό. Καλό είναι να μαθαίνουν και αυτά. Πότε περιμένουν στα 19 να το μάθουνε. Θέλετε να γαμηθείτε να πάτε ολόκληροι μαζί να πάτε κάτω στο λιμάνι να γαμηθείτε. Είδατε που στα νόμαλος που λέτε. Που μας οδηγείτε και σε παρτούζα. Τα γούρια, βρε μαλάκα. Ανώμαλε. Υπάρχει. Δεν τρέπεστε, πήρατε εδώ πέρα και τις ωρέξεις σας. Δεν γαμίσου, ρε μαλάκα. Typewriter, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, करता है जिंदगी की हर कहानी लिखता है. Βάλε την Παρασκευή, σε παρακαλώ, για τις ακούγιο Ελλάδα. Αυτό που έλεγε ο Γιωργάκης, ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Και από κάτω αυτό που έλεγε η Χρύσα Αερόπα στο Λαζόπουλο, σας βουλιάζουμε και αλλάζουμε. Το μήνυμά μας είναι ή αλλάζουμε ή βουλιάζουμε. Τους βουλιάζουμε και αλλάζουμε. Πιάρ κι αρζή καρνά χω το, είσαι πιάρ βαράλο. Καταφέραμε να βουλιάξουμε. Ο Βέγκος στο έργο που κάνει τον ποιητή τον Αυγερινό, ρε, έχει πάει στο ξενοδοχείο στον Πόρο που το λένε Χρυσή Αυγή. Ναι, ξέρω. Μέσα στο έργο αναφέρεται συνέχεια πολλές φορές. Για ψάχτω, ρε φιλαράκι, λίγο να το βρεις εκεί. Όχι, αλλά μια συναδελφός μου που είναι από τον Πόρο, η Αντιγόνη, μου σύστησε τη Χρυσή Αυγή. Εγέρθητο! Μου υποσχέθηκε μάλιστα πως θα τους γράψει να με περιποιηθούν γι' αυτό. Όλοι όρθιοι! Ναι. Για τη Χρυσή Αυγή μας όλοι. Αποστόλη, εσύ. Ναι. Έχω σχεθεί στο γέλιο αυτό. Γιατί? Από τον άλλο, με το μένο στη Νέα Δημοκρατία. Μη γελάτε με τον κύριο. Έπρεπε να το βγάλει από μέσα του, είχε και αυτό τα θέματά του. Θέλω αφιέρωση αύριο. Θέλω αφιέρωση να σχεθεί. Ο Έλληνας Σαμαρικός Χρυσαυγίτης που έπαθε παροξυσμό θα παίξει και αύριο. Δεν πιστεύω να μην κάνεις καμία μαλακιά. Να σου πω. Έλα. Μην τυχόν και κάνεις κανένα αστείο αύριο και δεν βάλεις τον Ελληνάρα που σε πήρε. Θα τον βάλω. Και μέσα θα βάλεις λίγο Βένι Βίντι Βίτσι, λίγο Μιχαλολιάκο, λίγο Εγέρθητο, καναλεβέντι με ζώα, ξυπνάτε να πάω σε καρκίνο και τέτοια. Να λιώσουμε αύριο. Σαν τη

मैडम अपना हर दिन तुम बिन सूना सूना गुजरता है, जिंदगी की हर कहानी लिखता है। करता है जिंदगी की हर कहानी लिखता है। अफ़ाना।